श्री पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 46 अशक्त अवस्था में कार्तिक व्रत ना निर्वाहन उपाय। सुत जी कहे छे, हे महर्षियों, भगवान वासुदेव पोतानी प्रियतमा सत्यभामा ने कथा कही ने सायंकाळनी संध्योपासना करवा माटे माता देवकी ना भवन में चाल्या गया। आ पापनाशक कार्तिक मास नो आवो ज प्रभाव छे। आ भगवान विष्णु ने सदा प्रिय छे तथा भोग अने मोक्ष रूपी फल प्रदान करनारो छे। रात्रि ना समय भगवान विष्णु नी सामे जागू, प्रातः काले स्नान करू, तुलसी नी सेवा मा संलग्न रहू, उद्यापन करू अने दीपदान करू, ये कार्तिक मास ना पांच नियम छे। हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रता आन्ये तानि कार्तिके। 170 अध्याय नो त्रीजो श्लोक। आ पांचे नियमना पालन थी कार्तिक व्रत करनार पुरुष पूर्ण फल नो भागी थाय छे। ते फल भोग अने मोक्ष बन्ने आपनारू छे। ऋषि बोलिया, हे रोम हर्षण कुमार सुतजी, तमे इतिहास सहित कार्तिक मासनी विधिनु सारी रीते वर्णन कर्यु। आ भगवान विष्णु ने प्रिय लागनार तथा अत्यंत उत्तम फल आपनार छे। आनो प्रभाव बहु ज अद्भुत छे, तेथी आनु अनुष्ठान अवश्य करवू जोईए। परंतु जो कोई व्रत करनार पुरुष संकट में पड़ी जाए अथवा दुर्गम वन में होय अथवा रोग थी पीड़ित हो तो तेणे आ कल्याणमय कार्तिक मासनु अनुष्ठान कई रीते करवू जोईए। सुतजीए कह्यु, हे महर्षियो, एवा मनुष्य भगवान विष्णु अथवा शिवना मंदिर में मात्र जागरण करव जो ये। विष्णु अने शिवनु मंदिर न हो तो कोईपण मंदिर में ते जागरण करी सके छे। जो कोई दुर्गम वन में हो अथवा आपत्ति में फसाई जाए तो ते पीपड़ा मूल पासे अथवा तुलसी ना वृक्षनी वच्चे बेसीने जागरण करे। जे पुरुष भगवान विष्णुनी समीप बेसीने श्री विष्णुना नाम अने श्री विष्णुना नाम तथा चरित्रोनु गान करे छे तेने सहस्त्र गोदाननु फल मळे छे। वाजिंत्र वगाड़नार पुरुषने वाजपेयी यज्ञनु फल मळे छे अने भगवाननी आगळ नृत्य करनार पुरुष संपूर्ण तीर्थोमां स्नान करवानु फल प्राप्त करे छे। जे उक्त नियमोनु पालन करनार मनुष्यने धन आपे छे तेने आ बधु पुण्य प्राप्त थाय छे। उक्त नियमोनु पालन करनार पुरुषना दर्शन अने नाम सांभळवाथी पण एमना पुण्यनो छठो अंश प्राप्त थाय छे। जे आपत्तिमां फसाई जवाने कारणे स्नान करवानुं जल न मेळवी सके अथवा जे रोगी होवाना कारणे स्नान न करी सके ते भगवान विष्णुनुं नाम लईने मार्जन करे करी ले। जे कार्तिक व्रतना पालनमां प्रवृत्त थईने पण तेनुं उद्यापन करवामां समर्थ न होय तेणे पोताना व्रतनी पूर्तिने माटे यथाशक्ति ब्राह्मणोने भोजन करावो। ब्राह्मण आ पृथ्वी पर अव्यक्त रूप श्री विष्णुना व्यक्त स्वरूप छे। તેમના સંતુષ્ટ થવાથી ભગવાન હંમેશા સંતુષ્ટ થાય છે એમાં જરા પણ સંદેહ નથી। જે સ્વયં દીપદાન કરવામાં અસમર્થ હોય તે બીજાના દીવા પ્રગટાવે અથવા હવા વગેરેથી તે દીવાઓની રક્ષા કરે। તુલસી વૃક્ષના અભાવમાં વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણનું પૂજન કરવું, કેમ કે ભગવાન વિષ્ણુ પોતાના ભક્તોના હૃદયમાં સદા બિરાજમાન રહે છે। અથવા બધા સાધનોના અભાવમાં વ્રત કરનાર પુરુષ વ્રતની પૂર્તિને માટે બ્રાહ્મણો ગાયો તથા પીપળો અને વડના વૃક્ષોની સેવા કરે। ઋષિઓએ પૂછ્યું, હે સુતજી, તમે પીપળો અને વડને ગાય તથા બ્રાહ્મણ સમાન કઈ રીતે કરી દીધા? તે બંને બીજા બધા વૃક્ષો કરતાં વધારે પૂજ્ય કેમ મનાય છે? સુતજી બોલ્યા, હે મહર્ષિઓ, પીપળાના રૂપમાં સાક્ષાત ભગવાન વિષ્ણુ જ બિરાજે છે, તે જ પ્રમાણે વડ ભગવાન શંકરનું તથા પલાશ ખાખરો બ્રહ્માજીનું સ્વરૂપ છે। આ ત્રણેયના દર્શન પૂજન અને સેવન પાપહારી માનવામાં આવ્યું છે। દુઃખ આપત્તિ વ્યાધિ અને દુષ્ટોના નાશમાં પણ તેને કારણ બતાવવામાં આવ્યું છે। અધ્યાય 46 સમાપ્ત। બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી जय।